Nsalmilkom jien Slim Buħaġġar nilqakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Kullana Kulturali. Sensiela li qed titwassal lilkom minn fuq Campus FM li qed ħares lejn is-serja ta' kotba maħruġa mill-PIN Publications, l-Enċiklopedija il-Kullana Kulturali. Fil-programm tal-lum ħanħarsu lejn żewġ kotba permezz tal-mistieden li se jkollna fl-istudio għaliex ħanitkellmu dwar ktieb numru 9 li ħares lejn is-swar u l-fortifikazzjonijiet kif ukoll dwar il-ktieb numru 43 li jitratta l-mużowijiet f'pajjiżna. Iż-żewġ kotba huma tal-istess awtur, persuna intis ħafna f'dan il-qasam, żewġ kotba ta' Vincent Zammit. Qabel nintaqgħu mal-awtur però ħanisimgħu flimkien din il-biografija. Vincent Zammit twilet il-Belt Valletta fl-1955. Ħall edukazzjoni tiegħu fil-liċeo u fl-Università ta' Malta minn fejn igradwa bil-BA fl-Studji Mediterrani. Ħadem fid-Dipartiment tal-Mużewijiet bħala gwida, fejn ħasem ukoll fi skavi arkeoloġiċi kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Barra minn hekk kien jieħu ħsieb idawwar mistednin distinti madwar postijiet storiċi Maltin. Allem mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni kemm fil-livell sekondarju kif ukoll dak post-sekondarju. Bħalissa jaħdem bħala koordinatur tal-kors tal-istudji turistiċi u lekċerer fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi. Kien il-konsulent storiku għal-festivals li saru fl-Imdina, fil-Birgu u fil-Belt Valletta. U huwa wkoll konsulent storiku għall-Organizzazzjoni Nazzjonali tat-Turizmu. Dan l-aħħar ħadem ħafna fit-taqsima edukattiva tat-turizmu. Attenda korsijiet b'suċċess f'Ċipru, Hong Kong u Londra, fejn ġie aċċettat bħala wieħed mill-ftit tal-liema ta' gwidi turistiċi li huma membri tal-World Federation of Tourist Guides Association. Dan l-aħħar ġie aċċettat bħala membru internazzjonali ta' Tourism Society ta' Londra. Ilu jikteb u jippreżenta programmi b'aspetti kulturali u storiċi fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni sa mill-1982. U awtur ta' aktar minn 200 artiklu f'ġurnali u rivisti lokali. Għandu wkoll numru ta' pubblikazzjonijiet fosthom Rinella Gunn and Battery, Tarxin Prehistoric Temples, St. Paul's Catacombs, The Museums of Valletta, Il-Grammastri żewġ volumi, Passiġġata fl-istorja ta' pajjiżek, Passiġġata fl-istorja ta' pajjiżek it-tieni volum, L-istorja madwarna u Kappelli Żgħar fil-Belt Valletta. Fis-sensiela kullana kulturali ġifdat bir-riċerka u l-kidba ta' tliet kotba. Wara dik il-biografija nagħdu issa biex nlaqgħukom mal-awtur li ħan iddiskutu l-kotba tiegħu ma' Vincent Zammit li ħan jitkellem ma' Dr. Charles Briffa. Nisimgħu din l-intervista. L-ewwel ħaġa li laqtitni fil-ktieb tiegħek hija għaliex swar u fortifikazzjonijiet. Jien għalija swar huma parti mill-fortifikazzjonijiet, Vincent, naħseb sew jew. Però il-mistoqsija hedi għaliex sem għaliex frittom fl-isem tal-ktieb. Għax meta nitkellmu dwar swar, qed nitkellmu dwar is-swar tal-Belt, tal-Furjana, tal-Kottonera, dawk is-swar ħitan kbar u li dawru bliet. Meta nitkellmu dwar fortifikazzjonijiet, qed nitkellmu dwar id-diversi tipi ta' fortifikazzjonijiet oħra, ta' mezzi ta' difiża oħra li jeżistu madwar iż-żejjer Maltin. Għax inti għandek torrijiet, għandek fortizzi. Issa anki torrijiet, għandek it-torrijiet dak li bnew fi żmien il-Gran Mastru Dereddin huma torrijiet żgħar li forsi jkun hemm spazju għal erba' min nies. It-Torri ta' San Luċjan huwa torri wkoll imma huwa ferm akbar. Imbagħad għandek it-Torri ta' Sant'Agata jew it-Torri l-Aħmar li huma ta' daqs differenti. Jiġifieri infatti hemm il-batterija, hemm ridott, hemm turunċiera. Dak huma kollha fortifikazzjonijiet, kollha huma sistemi mezzi ta' difiża. Allura il-kelma fortifikazzjonijiet tiġbor dawk li ma jaqax taħt il-kelma swar. Jekk wieħed ukoll irid ikun iktar tekniku anke l-kelma swar qed tiġbor il-ħitan kollha għax imbagħad kull sur għandu biex niftehmu l-kelma it-terminoloġija tiegħu fejn għandek bl-Ingliż bastion, bastion ta' battajlu jew sur. Mbagħad għandek kavalier, għandek curtain, curtain ħadaqbad tagħmilha titraduċiha għall-purtiera li ma tagħmilx sens. Imma Dawn huma il-ħaspiċċi tipi differenti ta' mezzi ta' kif kienu jiġu difiżi kemm swar kemm il-bliet Maltin kif ukoll kullum kien madwar il-Mediterran kollox dinha kienet xi ħaġa fenomenu ta' madwar il-Mediterran. Inti tkellimt ħafna fuq l-aspetti soċjali tal-fortifikazzjoni ta' swar. U l-ktieb joħroġhom ċarissimi. Dawn il-fatturi soċjali. Għalhekk waħda mill-għaxqa meta tkun qed taqrah għaliex tħoss il-ġebel qiegħed jitkellem. Issa meta rajtu l-ktieb jiena is-sur bdejt inħoss inti l-iktar li għafast li jrid iżomm il-barra lill-għadu. Per kultan dejt inħares jena fil-deskrizzjoni li bdejt għati u koll, li bdejt najt s-sur jgħat jgħafel il-dakta ġewwa u koll. Kull ħajt jgħamelek, kuxek, jżomm il-barra l-għadu, pero u koll għat jgħafel il-dakta ġewwa. Din, kemmi reali ma l-istampa tijak ta' kif inti jgħat ħares lejn s-war Maltin dil-li jgħat najtien il-li jgħat jgħafel l-inna għonek, ġivri jgħat jizolana. Ifimni, jekk tara minn dak l-aspett. Imma skont il-perjodu li qed titkellem. Jekk qed nitkellmu dwar il-perjodu medjovali, iva, kien ħafna jekk li kienet jagħlaq lilna. Infatti in-nies kienu dejjem joqogħdu fil-viċin kemm jista' jkun tefa' ta' ġebla l-bogħod miswar. Għax l-attakki kienu jkunu spiss mill-pirati u kull tip ta' pirati kienu jkunu fil-Medjuwevu. Ma kienx ikun hemm kwantità taswar madwar il-kosta, infatti probabilment li ma kienem kważi xejn, kienet s-sillassa biss, imma l-bqija ftit kienu dawk iswar, ftit kienem l-imdina, kienem il-kastel taħdejn il-baħar li mbagħad żviluppa bħala il-kastel Sant'Anġlu. Iġifieri ħlif dawk ma kienx hemm. Allura dawk iva, jekk wieħed joqgħod iħares lejhom bħala li kienu l-uniċi, allura vera kienu qed iżommuna ġewwa, jew inkella kienu qed iżommuna biex noqogħdu taħt id-del tagħhom. Infatti ir-rabat ma sibu mkien, imma sibu madwar l-imdina, għax hemmhekk hija l-viċin, allura kien l-ikbar raħal li kien jeżisti f'Malta bħar-rabat ġewwa għawdex ukoll. Ma' żmien tal-kavalieri mbagħad bdiet inbidel is-sistema. Għax għalkemm l-ewwel żmien il-kavalieri ħasbu naturalment biex l-ewwel bħal ma jgħidu l-Ingliżi charity begins at home. Alla l-ewwel ma bdew idawru l-inħawi fejn kienu ħajqogħdu huma. Bdew idawru l-port il-kbir. Kif żviluppaw il-difiża madwar il-port kbir? Bdew joħorġu daqsxejn iktar il-bogħod. Allora bdew jibnu s-swar madwar il-gżira kollha. Allora f'daqqa waħda fil-li ħażabbar kien biċċa ta' raħal żgħir ta' ftit nies, laqas biss parroċċa. Li tant kiber, għax issa rashom mistrieħa n-nies iż-żabbarin li qegħdin joqogħdu hemm, rashom mistrieħa li f'każ ta' inkwiet telqu jiġru u waslu mhux il-kastell taħdejn il-baħar, mhux kastell Sant'Anġlu biss, iżda għandek l-isla. U għandek il-birgu kol swar, mela allura issa rasek mistriħa, mela allura jina nistammur noqgħod hemmhekk. F'daqqa waħda in-nies ma ħall-qormi beda jikber iktar milli kien qabel. U dawna jiġifieri allura hawnhekk minn flok bdew iżommu lill-Maltin il-barra ġewwa maqfulin ġewwa. Anzi, bdew iħalluhom joħorġu iktar barra mill-bliet, miċ-ċentri urbani. Wessew il-frontieri tal-irħula. Għax issa rasi mistriħa. Li jekk nitlaq niġri u dak iż-żmien kienu kollhom ċans li jippreparaw għax musej jinqabdu daqshekk għall-arrieda. Vince, mument minnhom sa nikkwota dak li ktibt inti qed illi Malta għandha swar uniċi Għaliex, dik il-kelmoniċi? Jena l-lum il-ġurnata naħdem fit-turizmu. Naħdem fit-turizmu billi nallem l-dawk li ħajsiru gwidi. U waħda mill-aktar affarijiet li ngħidilhom hija li s-sabiħa hija li aħna f'Malta jistgħu jiġu n-nies. U minn flok noqogħdu naħlu ġurnata kważi jew inkella ġimgħa u naraw dejjem l-istess tip ta' swar f'Malta minħabba ċ-ċukun tagħna nistgħu naraw sistema sħiħa ta' swar kif żviluppaw miżmin il-preistorja għal-perjodu Ruman, għal-perjodu Medjovali, dak tal-kavalliri, u l-kavalliri aħna impoġġuhom taħt it-titlu tal-kavalliri. Għax jekk tara swar tal-Belt huwa mod. Jekk tara swar li bnew fi żmien il-Gran Mastru Vilena, meta jsena wara, kienu bnew mod ieħor kompletament. Allora għandha għana, u naturalment ma ninsewx il-perjodu tal-Ingliżi, għandek allura sistemi waħda wara l-oħra, ħdejn l-oħra. U kważi minn flok għadu iwaqgħu l-antik u jibnu ġdid biss, minnaw u minnem, dejjem żammew l-antik u dejjem integraw ma dak il-ġdid. Għalhekk huma uniċi. Għax għandek dik il-varjetà kollha li wieħed jista' jimmaġina jsib. U kollha fil-limitu tad-distanzi tagħna. Aħna tant aħna żgħar. Li wieħed jista' jara dawn is-sistemi ta' swar kollha f'holiday ta' erba' tiegħi. M'għandux għalfejn jagħmel xahar sħiħ idduma pajjiż kbir. Hemm studju enormi. Issa il-ktieb ħareġ ċerti affarijiet li forsi ma rridx joħroġhom il-ktieb. Imma meta kont qed inħares lejn l-istampi speċjalment tal-kulur li għandek fin-nofs, deru sbieħ iswar, però deru mimlijin ħaxix, Vince. Issa mingħajr ma jkollna xi ngħidu mal-ambjentalisti. Dawna ta' min ingħaddafhom, naf li hemm ċerti pjanti u xtieħ li hemmhekk ħerġin minnhom. Eħe, li jien għalija meraviglija kif jitlgħu hemm fuq. Iva, vera. Ċekka żerrija li ttir. Fi żmien il-kavallieri kienu jinaħħuhom. Speċjalment mhux dawk li jitilhom mal-ħajt dritt, imma quddiem is-swar kienu kun hemm il-fetħa natukas aħna kif inħarsu lejn il-bib tal-bombi. Kif nullum, kif nħorġu l-barra mill-Furjana allura, aħna u niżlin lejn tal-pjeta, hemmhekk hemm dak il-ġinin. Il-ġinin dak il-ħaxix u s-siġar. Hemmhekk, fi żmien il-kavallieri hemmhekk ma kien hemm assolutament ċejn. Għax dak kien ikun dak li jgħidulu il-glasi, fejn inti għandek bħal żurżieqa mibnija apposta biex l-għadu ma jkollux maxiex jistaħba. Mela, meta kien jikber il-ħaxix hemmhekk, il-kavalieri kienu jagħmlu minn kollox biex ineħħuh. Għax inkella kien. Kontra d-difiża. Fl-istess ħin kien ħajam ħsara lill-istess ġebel. U allura kienu jneħħuh. Alla bħalissa mhux qed jagħmel ħsara lill-ġebel. Imma issa l-Ingliżi bnew għamlu dak il-bosk żgħir u bħal speċi sa ġi kważi parti integrali. Imma jien li kieku naf li forsi kif qatt inti tant tajjeb, ma rridx noħodha kontra l-ambientalisti, xejn affattu. Per eżempju, l-kappara tikber ħafna. Ejwa, kważi mhux il-kappar li ktar jiena, imma natukas għandna swar bħal Fortizzi, Sant'Angelo, fejn qed hemm numru ta' siġar ma dawr fi żmien il-kavallieri ma kienx hemm siġar. Dawk l-Ingliżi jagħmluhom biex joħolqu daqsxejn della lihom, għax ma kienux imdorjim dak. Is-siġar inneħħihom. Jien li kien għalija, is-siġar inneħħihom. Għax żgur mhumiex parti oriġinali minn ta' swar. U ta' prezza daqsxejn iktar iswar kif kienu. Mbagħad ma jiġux daqsxejn kor oħda f'kif swar hekk kbar, goffi, bħal speċi minn għardi kien daqsxejn ta' is-siġar dejjem is-sebaħ. Jiġifieri wieħed ikun irid jibbilanċa wkoll daqsxejn. Xi ftit ta' ħsara jekk wieħed ma joqgħodx attent. Sfortunatament, maltin aħna, naf kemm aħna traskurati. U l-sfortuna hija, għax hija sfortuna wkoll li għandna ħafna. Alla minħabba l-kwantità li għandna, alla ngħidu u daqskemm għandna billi jinkiser wieħed ma fiha xejn. U dik hija ħasra. Għax imma jekk illum jinkiser wieħed, għadha jinkiser ieħor, imbagħad għadha jibda jinkiser wieħed wara ieħor, nispiċċaw li m'għandna xejn. U dak li huwa uniċi jispiċċa li fittizzju ikun li huwa uniċi. Poetikament. Joġbuni dawk. Però nifhem li jista' jkun hemm ħsara l-ġebla. Nifhem il-banda l-oħra li xitla sabiħa hija sabiħa fejni. Ekku. Ħanaddu għat-tieni ktieb għax nibqgħu sejrin ma naslu qatt u għandna t-tieni ktieb ukoll interessanti l-mużewijiet f'Malta. Vince, ibdinna inti, x'tifhem bil-kelma mużew? Għaliex hawnhekk għandha diversi. Semmi ħafna affarijiet, però l-semmija fehmhom daqsxejn inti, x'tifhem mużew? Jekk wieħed illum immur għardalam, għandu jara kif mużew inbidel. Minn mit sena law bej wieħed uħor. Mela ħafna nies jiftakru għardalam kif kien. Jiġifieri il-mużew ta' għardalam, apparti l-għar hemm isfel, imma fuq bħalma kulħadd jaf kont tidħol u kont tara vetrini. U iċ-ċajta kienet iġib x'klieb hawnhekk għax inkella jagħmlu ħerba minn dak l-għadam kollu li hemm. Imma issa. Għal-lavorja ma ċandu l-ħar. Għal-lavorja. Imma issa, fuq in-naħa l-oħra, imben bniet sala separata. Jiġifieri laqas is-sala ma kienet hemmhekk, imbniet sala apposta u sar mużew modern. Għax illum il-mużew madux biex nurik kemm għandi Adam, jew kemm għandi pittura, jew kemm għandi oġġetti u maġinuma, iżda biex nagħlmek. U l-aspett edukattiv ta' mużew huwa li mhux laqas impoġġilek oġġett wieħed, imma nagħmilek daqsxejn ta' informazzjoni żgħira m'hemmx għalfejn ħafna, għax ma jistax ikun ikollok mit oġġett ħadd tagħmel mit faċċata mhux se tieqaf. Imma jekk tagħmel konċiżi. L-affarijiet, wieħed ikun jista' jifhem aktar aħjar. Dak li jkun jista' jkompli llum wieħed japprezza kemm l-istess Heritage Malta llum dak li ħadu minn flok il-Museums Department hemm Heritage Malta. Kif ukoll mużewijiet privati għandhom is-sajts tagħhom, għandhom il-websajts tagħhom. Dak li jkun jista' jidħol jkun jista' jespandi anki l-informazzjoni tiegħu minn dak l-ambitu wkoll. Xej ma jbiddel il-post. Le, għardalam tista' tmur tara fuq hemm fuq il-website imma jekk ma tmurx hemmhekk ħaġa qim ġgantija ħajpoġġiju. Tħoss l-atmosfera hekk u dik il-kesħa. Le, titarax. U dik li għandna uniku wkoll f'Malta. Li aħna nistgħu naraw dawn il-mużewijiet kollha għax huma at short distance. M'għandniex dak id-distanzi enormi. M'għandniex dak id-distanzi enormi. Mużew huwa kollezzjoni. Kollezzjoni ta' affarijiet, kollezzjoni ta' affarijiet u kull kollezzjoni hija tajba biex ikollha mużew. Meta l-ewwel darba kont mistieden ċemplu li qalu li tiġi tarax il-mużew tat-Toys, u f'qalbi għad tat-Toys, paspiċi. Tawdi xekku. Imma tajt, mużew tat-Toys, paspiċi. X'inhi l-idea li jkollok? Imma jekk ma tkunx għadek ma morx tarax, ma tistax tirrealizza x'tip ta' ġugarelli għandek eżabiti. U dan aħna kulħadd jaħseb Toys u jiena niftakarhom it-Toys l-antiki mhumiex bħal tal-lum vera. Aħseb wara jekk ikun tara Toys ta' 100 ta' 150 sena ilu. Kemm ma tiftakarhomx iktar u wara kemm inkunu differenti. U tibda tara l-affarijiet li kollox għandu l-istorja tiegħu. U kull suġġett jista' għandu dritt li jkollu mużew. Kull suġġett taħt il-kappa tax-xemx. Infatti wieħed mill-mużewijiet li il-Heritage Malta biħsieba tagħmel dal-aħħar kien fl-aħbarijiet huwa il-mużew tal-lingwa Maltija. Li tibda tajt ma lingwa Maltija kif se tagħmel? Imma naħseb jiena hemm mezzi. La tibda taħseb. La tibda taħseb tibda ssib. Tibda ssib. Għax iskrizzjoni minn hawn, ritratt minn hemmhekk u tibda tibnija bil-mod il-mod. Mhux se jkollok forsi daqs l-arkeoloġija, mhux forsi ħajkollok daqs affarijiet oħra vera. Imma dejjem jista' jkollok. Dejjem jista' jkollok. Mużew ieħor li huwa għal darba oħra wkoll ċempluli qalu li ejja rax. Mużew tar-radijiet. Ir-radijiet bħal speċi tibda ngħid. Imma ir-radijiet li hemm f'din il-kollezzjoni li hija kollezzjoni privata hija ta' radijiet mhux ir-radijiet moderni. Radijiet antiki, radijiet li kollha jaħdmu bil-valves. Ġifir kollha ta' ċertu età. Minn dik mill-età minn meta bdew jispiċċaw il-valves u kollox ġie elettronik ma jeżistux f'din kollezzjoni. Issa biha hi li dawna anke jekk hemm radijiet ta' mit sena ilu ta' kważi mit sena ilu kollha jaħdmu perfettament. Jaqbad jixalhom tista' jiswiċċhom on u jsib l-istazzjon u kollox jiġifieri barra l-fatt. Ħafna mis-semmija forsi jiftakru li dawn huma l-antiki, dawn huma bil-kaxxa tal-kowba, tal-malakajt, għadhom f'kondizzjoni. Parti minn amara. Żgur, hija għandek amara, m'għandekx radju, għandek amara, għandek biċċa amara. Interessanti, meta tibda tara dawn il-kollezzjonijiet. U xi jfisser warajhom li dan il-bniedem qed jiġbor dik il-kollezzjoni privata. Jirrispetta l-taqablu wkoll. Żgur. U Ix-xoll li ħa biex ġabara, ġdan, namux għet nġbru stickers, mur tixtri u mellan tal-ħanut. Tiġa għandhom issa biħtaħħom dawk l-stickers, għaxin fakruk fit-folitek ta' meta kont tamilom int, imma bħasbiċi tant illum huma imxerdin li ma tantx ħajkollok problema bħasbiċi tajt ħana minn mużew fuq dam miex ir-raġuni. Imma hemm ċertu affarijiet li n-nies għaw kollezzjonijiet inkredibbli. Iva. Hija ħasra li m'hawnx iktar mużewijiet anzi. Ekku. U hija ħasra li jkollok mużew u jħarbtuh bħall-Mużew tal-Gwerra. Hija sfortuna kbira, hija sfortuna kbira. Mużew bħal dak u mużew bħal dak il-Mużew tal-Gwerra, jiena niftakar meta x'kont naħdem fid-dipartiment tal-mużewijiet għal 13 sena. U f'dak il-mużew tara n-nies li għadhom jiġu jew dawk li kienu ħadu sehem fil-gwerra huma. Illum naqsu ħafna, illum waħdiet fadal. Hemm oħrajn li jiġu għax missieri kien stazzjona hawnhekk. U kien qalilna morru Malta u għatuhom dawn l-affarijiet lill-Mużew tal-Gwerra. U mbagħad ja ħassra inti tagħmel minn kollox, tagħmel kuntatti, tonfoq il-flus biex tagħmel il-vetrini, tagħmelhom biex mod jisruqulek, jkissrulek, jaħarqulek u jintilek kollox. Ninsew daqsxejn in-negattiv. Fil-ktieb inti għadt ukoll li l-mużewijiet tagħna kultant ikollhom xi kollezzjoni maqfula. Sewa? Jiġifieri ma tkunx għal pubbliku. Sawa, ma fimx għaliex tinqafel, għax jena xaħġa bħal din. Għanda toħroċ. Uġek. Spazz. Jew għalmenu ikollok ċans li jekk inti tkun trid tirriċerka daċħe li titħol. Kellimna daċħe fuq. Spazzju, l-għen nettu għu spazzju. Il-Mużew tal-Arti nagħtu każ. Ma biex jaħznu Vince mhux xorta jridu l-ispazju. Le, għax inti f'kamra tista' ddaħħal mit kwadru. Ma jkunux eżebiti. Ma jkunux eżebiti, għax inti f'kamra ħaddendel sit kwadri biss. Imma okay, tista tippakkja mija hemm ġew dik il-kamra. Bħala stor. Ġifri din ir-raġuni. Dik ir-raġuni. Naturalment ħajkollok kumbat raġuni oħra ta' sigurtà. Sigurtà o li ma jgħodux iħassru xulxin, għax sa inti semmejt l-arti, jekk se tippakkjhom fuq xulxin jisew jarqu xulxin. Ożgur. E nagħtu każ hemm kollezzjoni kbira, kollezzjoni kbira ħafna tal-muniti. Il-departiment, dak li najdu jien il-departiment tal-mużewijiet, Heritage Malta, għandhom il-kollezzjoni numizmatika. Li dik qiegħda ġo kamra kbira, qiegħda maqfula kif suppost, ġifieri il-bib tagħha huwa sejf ta' daqs li kieku dieħel ġifieri ġo xi bank, imma minħabba li għandek teżor hemmhekk. Dal-aħħar smajt nuħu gost li hemm il-ħsieb li ħatinfetaħ. Naturalment. Ħasra, xaka meta tkun barra, per esempio, mort il-Mużew ta' Londra, ta' Rome, sebiti, teħu gost. Il-raġuni hija, kemm spazju, kif ukoll mbagħad għandek problema l-oħra, il-personnel, kemm ħajkollok, kemm irid ikollok in-nies. Jiena niftakar, għamilt żmien fid-dipartiment tal-mużewijiet. Meta sfortunatament, se ngħid l-ebda sigriti, sfortunatament, mhux l-ewwel darba konna nkunu persuna waħda biss ġo mużew, responsabbli minn mużew, u l-iktar importanti kien kont li taqta l-biljett. U mbagħad għandek is-swali kollha waħedhom. Ġifieri kważi kważi aħjar tagħlaq il-mużew ekku billi tħallih f'dik il-periklu. Għax dana għandek sena sħiħa qatt ma ġara xejn u jkun hemm 5 minuti fejn jista' jiġru ħafna affarijiet. U mbagħad ja ħassra ra x'ġara għandna u għaxek u għaxek u għaxek. Le u tkun ħasra. U tkun ħasra jintilfu. U tkun ħasra. Issa, inti naħseb li diġa weġibt parti minn din, sewa, il-mistoqsija tiegħi hija għaliex niżviluppaw mużew. Sissa li weġibt inti għal meta aħna tinħarsu lejn l-modi, però l-intenzjoni ta' din il-mistoqsija għaliex niżviluppaw mużew nixtieqek tkellimna daqsxejn fuq l-ġejjeni, mhux l-modi, all right, il-mużew qed jaħżen dak li ġara. Imma x'sa jkun jiswa mużew għal ulied uliedna. Jina għinti tampar xurġin, sewa, u li tulirna, xaj jiswilhom. Bniedem mandu storja ma jafx li l-nifsu. Ma jafx li storja ta' pajizu, ma jafx li l-nifsu. Ma jafx il-kultura ta' pajizu dak li għamil il-bini, għamil dak l-oġġetti, ma jafxejn. Ma tistax tajt li jinti, tiftaħal li jinti, li jint Malti. Meta mbagħad ma tistax, ma tkunx taf b'dawna id-dettalji b'dawn il-mużewijiet u b'din l-informazzjoni li wieħed isib f'dawna il-postijiet kollha. Issa, barra minn hekk, illum nispera li iktar ma jtijaddi żmien, iktar għandu jkun hemm konċentrament mill skejjel flimkien mal-Heritage Malta. Li wieħed għandu jmur f'mużew mhux biex jaraħ biss, imxi ħammuru naraw il-ħajpoġium, imxi ħammuru naraw, infatt il-lum ħajpoġium ma jħoduhom minħabba l-ħafna restrizzjonijiet li hemm li hija ħaġa tajba. Imma għadha kemm fetħet Domus Romana. Mhux il-każ imxi ħammorru single file it-tfal għaddew urawa, daqshekk ma rajtix. Aħjar minn flok toħodhom f'tliet postijiet matul is-sena toħodhom f'post wieħed, anke jekk toħodhom darbtejn, u inti taqbad u tkun preparat u tagħmel lezzjoni tajba u bekk allura dak il-post ikunu jafuh. U inti every picture tells a story. Every item tells a story. L-sleeping lady ma tajlek assolutament xejn. Għax hija statwa żgħira ta' mara rieqda. U la hija rieqda żgur ma tajlek xejn. Imma mill-istorja li tista' toħroġ minnha huma ħafna. U jekk ma noħorġux dak l-informazzjonijiet, allura mbagħad ma nkunux qed nagħmlu użu tajjeb mill-oġġetti li għandna. U minn dik l-intervista nisimgħu silta qasira mill-edizzjoni li titratta l-mużewijiet f'pajjiżna ħa naraw x'qal Vincent Żammit fil-kitba tiegħu. Mużewijiet hawn ħafna aktar minn dawn li qiegħed insemmijien f'din il-lista li ktibt dwaru. Għax jekk nieħdu kull sagristija jew iswali f'diversi parroċċi, nistgħu naraw il-bidu ta' mużew partikolari. Jekk wieħed jidħol fi swali li naraw fil-gażini tal-banet, żgur li wieħed jista' jgħid li qiegħed jara mużew ieħor. Iżda kien ikun hemm il-bżonn li wieħed jaqta' linja wkoll. Kull kollezzjoni li hawn hija fil-verità l-bidu ta' mużew ieħor. Jiddependi biss kif din il-kollezzjoni tkun murija lill-pubbliku u kif l-istess nies li jappartjenu għal dawn il-kollezzjonijiet iħarsu lejha. Ġi l-istaqsejt tien stess biex inkun nista' mmur nara mużew. U jgħiduli li dak kollu li għandhom huwa sempliċiment affarijiet impoġġin f'kamra waħda u ma jistennewx li dawk ikunu meqjusa bħala mużew. F'taqsim oħra semmejna, mingħajr ma tħanna fid-dettall, numru ta' postijiet li wieħed jista' jgħidilhom li saru aktar għat-turist. Iżda fl-istess ħin qegħdin juru parti mill-istorja tagħna wkoll. Mingħajr ma wieħed jidħol fil-mertu jekk dawn mhuwiex mużewijiet jew le. Tajjeb li ngħidu li hemm moħut minn dawn il-wirijiet li jinsabu f'postijiet li huma storiċi fihom infushom. B'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali sensiela li qed ħares lejn il-kotba li jiffurmaw parti minn din l-Enċiklopedija Maltija. Jiena Slim Buħaġar nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu miegħek dan it-tant. Insalmilkom.